اب تو جینے سے در پہ بولا مکی مدنی، در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی. پڑھیے در پہ بولا مکی مدنی، در پہ بولا مکی مدنی. اور محشر میں ہو لب پہ میرے آقا، محشر میں ہو لب پہ میرے، مجھ کو بچا اپنے نواسوں کا صدقہ. آقا اپنے نواسوں کے صدقے دکھڑے مٹا، دکھڑے مٹا مکی مدنی، تو حد ہی نہیں. آقا آپ کے کرم کی تو حد ہی نہیں، میرے گھر آ میرے گھر آقا، میرے گھر آقا، میرے گھر آقا، میرے گھر مدنی. در پہ بولا مکی مدنی. ارے ارے کسی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، جیسے ہے نیبا جیسا ہے نیبا، جیسے ہے نیبا مکی مدنی. در پہ بولا مکی